Zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio, bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 2 sierpnia, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Reakcja na kolejne białoruskie incydenty na granicy będzie stanowcza i adekwatna, zapowiada wiceszef polskiej dyplomacji. Do kraju wrócili strażacy, którzy pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji. W serwisie też podsumowanie już 5. etapu Tour de Pologne. Na miejscu są nasi specjalni wysłannicy. Reakcja na ewentualne kolejne incydenty na granicy z Białorusią będzie stanowcza, adekwatna w stosunku do okoliczności i uzgodniona z sojusznikami, powiedział w polskim radiu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Wczoraj doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce. Do polskiego MSZ został wezwany przedstawiciel ambasady Białorusi w Polsce. Zdaniem wiceszefa dyplomacji incydent należy rozpatrywać w kontekście wcześniejszych działań ze strony białoruskiej, która prowokuje różne niebezpieczne sytuacje na granicy. Oczywiście tego rodzaju sytuacji jeszcze nie było, ale były inne prowokacyjne działania ze strony przedstawicieli władz białoruskich i te działanie wczorajsze wpisuje się w ten cykl wydarzeń. Jest bardzo niebezpieczne, bo zwracam uwagę, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej z jednej strony państwa polskiego, ale z drugiej strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego też nasza reakcja na te wydarzenia jest ściśle realizowana w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. 2 białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną w okolicach Białowieży. Polska strona była wcześniej informowana o ćwiczeniach po tamtej stronie granicy. Maszyny przeleciały jednak bardzo nisko, poza zasięgiem radarów. Polscy strażacy, którzy pomagali w gaszeniu pożarów lasów w Grecji, wrócili do kraju. Przez ostatnie 2 tygodnie wspierali greckich strażaków w walce z żywiołem, który spustoszył wyspy Rodos i Korfu. Powitanie odbyło się w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1, nomen omen, w Katowicach. Druhów przywitał w Katowicach nadbrygadier Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który był pod wrażeniem ich działań. Jestem osobiście zbudowany waszą postawą, ale przede wszystkim chcę podziękować za wasze działania ratowniczo-gaśnicze. Warunki były bardzo trudne, było niebezpiecznie, ale daliście radę i wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. Jak podkreślają strażacy, była to trudna akcja właściwie od samego początku. Sama podróż bardzo męcząca z tego względu, że jechaliśmy dość powolnym tempem. No to jest jednak 49 pojazdów, z czego większość to są samochody ciężarowe, więc zabezpieczenie logistyczne takiego wyjazdu jest też niezmiernie trudne. Było ciężko, było bardzo gorąco, ale myślę, że sobie wspaniale poradziliśmy. Mamy powody do dumy. Bardzo dobrze sprawiliśmy się na miejscu, zresztą tak też potwierdzali to generałowie, którzy dziękowali nam po tej misji. Do Grecji wyjechało prawie 150 polskich strażaków. Był to już 3. konwój, który brał udział w akcji gaśniczej w Grecji. Mówiła Joanna Opas. Sejmowa większość odrzuci weto Senatu do nowelizacji ustawy o ogólnokrajowym referendum, zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie ponownie zajmą się tymi przepisami 16 sierpnia. Najpierw uchwała Senatu zostanie zaopiniowana przez Komisję Sprawiedliwości, a następnie poddana pod głosowanie. Decyzja o odrzuceniu ustawy przez Senat jest wyrazem złośliwości ze strony opozycji i nie przemawiają za nią żadne merytoryczne argumenty, mówi Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Od samego początku mówiliśmy, że ta nowelizacja ma wyłącznie techniczny charakter. Dotychczasowe przepisy umożliwiają przeprowadzenie w jednym dniu wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego. Natomiast chodzi o doprecyzowanie przepisów, no tak, żeby po prostu dla Państwowej Komisji Wyborczej było mniej kłopotu. Więc to jest jedynie taka złośliwość opozycji. Nowelizacja przewiduje m.in. ujednolicenie godzin głosowania w referendum i wyborach parlamentarnych, prezydenckich lub do Parlamentu Europejskiego. Miałyby się one odbywać od 7 do 21. 199 km liczyła trasa 5. etapu wyścigu kolorskiego Tour de Pologne z Pszczyny do Bielska-Białej. Rywalizację zawodników śledzili nasi specjalni wysłannicy Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. blisko 5 godzin rywalizacji, 3000 metrów przewyższenia i finisz w Bielsku Białej pod Szyndzielnią na podjeździe. Niestety 300 metrów przed metą kraksa trochę pokrzyżowała plany niektórych zawodników, o czym za chwilę. Najszybszy na finiszu Martin Vandenberg, Holender, który wczoraj finiszował drugi w Opolu, a dziś wygrywa swój kolejny etap. No, w klasyfikacji generalnej Matej Mohoricz, który dzisiaj także wskoczył na podium, cały czas jest oczywiście liderem. Almeida na miejscu drugim ze stratą 12 sekund do lidera. Cały czas wysoko Rafał Majka. Ten dzisiaj został w końcówce przy tej kraksie, ale tutaj mieliśmy neutralizację przez sędziów w wyniku, czyli tak jakby dojechał w tym samym czasie co zwycięzca i ostatecznie Majka zajmuje w generalce trzecie miejsce ze stratą 16 sekund. Czwarty jest Kwiatkowski. Strata 18-sekundowa, a przecież jutro jazda indywidualna na czas. Wokół spotka 16 kilometrów po Katowicach. Będziemy tam dla Państwa i zapraszamy w okolice startu lub mety, bo to bardzo blisko właśnie przy spotku. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński, do usłyszenia. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tutaj w nocy padać nie będzie. Na pozostałym obszarze niestety chmur będzie czasem trochę więcej, więc w nocy pokropić może. Ale noc przed nami dość ciepła, około 18 stopni. A jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Czasem przelotnie popada. Na północy, szczególnie w strefie nadmorskiej, może zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro od 20 na zachodnim wybrzeżu do 26 w centrum i na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, no tylko nad morzem dość silny, chwilami porwisty. Po drodze z Trójką. 6,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy. Najbliższe 2 godziny spędzimy razem. Jeśli Państwo są w drodze, mam nadzieję, że możemy Państwu towarzyszyć. Jeżeli jest coś, co na drodze zwróciło Państwa uwagę i trzeba to przekazać innym kierowcom, jesteśmy do dyspozycji 2, 2 i 7 trójek. No a dzisiaj audycja muzyczno-sportowa, bo przecież Raków Częstochowa walczy w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Właśnie rozpoczął się ich mecz rewanżowy. Jest 6 minuta, na razie bez bramek. Jak coś się zmieni, i natychmiast dam Państwu znać. Maciek Załęcki audycję realizuje, Daniel Leśniewski będzie odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy! Zapytała mnie, czy mogę się do Ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. Taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując jej ruch, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam yeah.

drodze z trójką, być może państwo są właśnie w drodze na koncert zespołu Depeche Mode. Dziś wieczorem będzie można ich podziwiać w Warszawie, a jeszcze w niedzielę koncertowali w Pradze. Przed nami dwa polskie koncerty, dzisiaj Warszawa, a czwartego będzie można ich zobaczyć w Krakowie. Jeżeli państwo są właśnie w drodze na koncert grupy Depeche Mode, to proszę dać nam znać, skąd państwo podróżują, no i jak tam przygotowania do tego fantastycznego koncertu, nie wątpię. 2-2 i 7 trójek. Mamy 16 minut po 18. Swoje nas czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Raków Częstochowa gra z Karabachem w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i to jest mecz rewanżowy, jest 21 minuta. Na razie bramek nie doświadczyliśmy, a to jest akurat wynik, który Raków Częstochowa premiuje do dalszej gry. Po drodze z Trójką mamy 22 minuty po godzinie 18. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. To jest piosenka, która w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki znalazła się na miejscu 18. Na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl, mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda ostatnie notowanie. No i zachęcam Państwa do głosowania. Tym bardziej, że już od najbliższego piątku zmianę w Liście Przebojów Trójki będzie 20 piosenek w zestawieniu, a nie tak jak teraz 30, ale za to będziemy mieli dla Państwa dużo więcej propozycji, bo będzie już ich aż 13. Proszę głosować, proszę wytypować 5 swoich ulubionych piosenek do 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Mam nadzieję, że słyszymy się w piątek od godziny 19. Aha, no i do tego wszystkiego służy też nasza aplikacja, którą warto mieć na swoim smartfonie. Też można za jej pomocą sprawdzać wyniki, no i przede wszystkim głosować. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg pifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Kuba Domoracki, dzień dobry. Dzień dobry. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Koło i Dąbie jezdnia w kierunku Warszawy wciąż jest zwężona. Na 295 kilometrze doszło do pożaru samochodu dostawczego i obserwujemy tam spore spowolnienia. Poważnie zatłoczona jest autostrada A4 na wysokości Krakowa i to zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. A spory ruch obserwujemy też na Zakopiance, zwłaszcza na odcinku podhalańskim. I ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec. Utrudnienia na ekspresowej 7 na Pomorzu pomiędzy węzłami Gdańsk Wschód i Żuławy Zachód. Na 12 kilometrze auto dostawcze wypadło z jezdni. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. A w samej stolicy wciąż zakorkowana jest trasa S8 od Bemowa w kierunku Białegostoku. Jeszcze droga krajowa numer 92, miejscowo Jędrzejów Nowy, to pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Kałuszynem na 527 kilometrze, gdzie osobówka wypadła z jezdni, obowiązuje ruch naprzemienny. Oczywiście, jeżeli jest coś jeszcze, co warto dodać i przekazać innym zmotoryzowanym, to czekamy na Państwa sygnały 22 i 7 trójek. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz o ekonomii. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Biedronka znów na dywaniku Urzędu Antymonopolowego. Po raz kolejny w przeciągu kilku tygodni. Tym razem UOKiK wziął pod lupę mikołajkową promocję tego sklepu. Przy zakupie 3 zabawek albo książek można było dostać zniżkowy voucher. Ale na jakie produkty, na jakich warunkach? Klienci mogli tylko zachodzić w głowę. Materiały reklamowe eksponowały wyłącznie informacje na temat korzyści wynikającej z promocji, czyli zwrotu 50% wartości zabawek i książek na voucher. Inne ważne informacje, takie jak wyłączenia produktów, były pokazane w sposób nieczytelny, małą czcionką lub nie było ich wcale. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, który postawił spółce zarzuty. Grozi jej więc po raz kolejny kara w wysokości 10% jej rocznych obrotów. W ciągu najbliższych 2 lat polska gospodarka będzie się rozwijała poniżej swojego potencjału, tak prognozują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tym roku inflacja średnio ma wynieść 12,6%, a za rok 7,9%. Błyskawiczne spadki inflacji mamy już niestety za sobą, mówi Marcin Klucznik z Instytutu. To jest coś, co też pojawiało się bardzo często w analizach, że spadek inflacji do tego jednocyfrowego poziomu będzie prawdopodobnie szybki, z jednocyfrowego do celu to będzie dużo dłuższa przygoda. Według analityków PIE w tym roku wzrost PKB wyniesie 0,7%, a w przyszłym 2,2%. Nasza gospodarka ma przyspieszyć w drugiej połowie roku. Po części ze względu na korzystniejsze efekty statystyczne, po części ze względu na to, że obserwujemy ten wzrost płac realnych, który też powinien przynajmniej częściowo stymulować aktywność gospodarczą w Polsce. Dodatkowym aspektem, który działa na korzyść, oczywiście będzie dynamika inwestycji. Bezrobocie w najbliższych 2 latach ma pozostać niskie, w okolicach 5,5%. Będzie mniej biurokracji przy budowie garaży, parkingów czy instalowaniu paneli fotowoltaicznych. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się zapis, który sugeruje, że do końca roku rząd podniesie próg wielkości takich obiektów, które będą mogły powstawać bez żadnych zgód środowiskowych. Dopłaty do szkolnej wyprawki trafiły już do rodziców ponad 1,8 mln dzieci. Taką informację przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o 300 zł, które można dostać na każde uczące się dziecko. Wniosek można złożyć do końca listopada tylko przez internet, m.in. przez platformę PUEZUS. Na giełdzie dziś spora korekta. WIG20 zniżkową na zamknięciu o ponad 2%. Spada też giełda amerykańska i to tu właśnie cały problem się zaczął. Wczoraj już po zamknięciu notowań na Wall Street agencja Fitch ogłosiła, że obniża rating największej gospodarki świata z najwyższej noty AAA do oczko mniejszej AAA+. AA było 2 razy, jeżeli było 3, to się pomyliłem. Podobny ruch innej agencji S&P wywołał dekadę temu prawdziwy pogrom na rynkach. No dzisiaj trzeba powiedzieć, że ta reakcja jest spokojniejsza, ale co do zasady inwestorzy na całym świecie naciskają dzisiaj przycisk sprzedaj. Od wczoraj w dołku też polski złoty, który po wielu dniach szarży leży na łopatkach. 4,63. Tyle kosztuje frank. Euro drożeje do 4,44 zł. Dolar jest po 4,06 zł, a brytyjski funt kosztuje 5,16. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. A, to już rozumiem, skąd te ogłoszenia. Opla sprzedam. Ale zauważył pan te zbitki. Ale oczywiście. O oczko mniejsze. Słuchaj, chciałem zapytać ciebie, czy ty lubisz sobie pójść na koncert? Wiesz co, tak dawno nie byłem, że nawet nie potrafię ci powiedzieć, czy lubię, ale tak, no każdy lubi. Ja nie wiem, czy każdy, no właśnie dlatego ciebie pytam, bo dziś wieczorem Depeche Mode w Warszawie. I jeśli zapraszasz? Ja, no, jakbym był Dave'em Gahanem, to bym cię pewnie zaprosił, natomiast no cóż, obowiązki służbowe powodują, że ja na ten koncert pójść nie mogę, chociaż właśnie tutaj wspominałem, że na jednym koncercie grupy Depeche Mode, ale dawno temu, ponad 20 lat temu byłem. No ja w ogóle jestem starym depeszowcem jeszcze z czasów liceum, więc absolutnie duży sentyment mam. Polecam. Jeżeli nie byłeś, to przynajmniej na DVD na przykład obejrzyj, bo to naprawdę całkiem fajne show. Będę śledziła ostatni koncert, na którym kolega był? Oj, ostatni? Nie. Ja chyba ostatni koncert, na którym byłem, to była grupa U2. To było dość dawno, ale byłem na koncertach dwóch zespołu U2 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Też polecam. Świetne show. Jeżeli przyjadą w najbliższym czasie do Polski, absolutnie warto. U2, czekamy. Marcin Egiłowicz, bardzo dziękuję. Jeżeli państwo wybierają się na koncert grupy Depeche Mode, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Zresztą czekamy też na wszelkie informacje drogowe pod tym samym telefonem. 22 i 7 trójek. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Sam.

Za 17 minut godzina 19 po drodze z Trójką. Właśnie minęliśmy półmetek tych wakacji, więc przed Państwem pewnie jeszcze mnóstwo podróży i wakacyjnych wojaży. Dzisiaj natrafiłem na takie zestawienie, jak wygląda obowiązkowe wyposażenie samochodu w zależności od tego, do jakiego kraju się udajemy. No oczywiście wszystkich europejskich krajów teraz Państwu nie wymienię, ale takie trzy najpopularniejsze destynacje, które mogą się Państwu przytrafić. Warto to mieć w samochodzie, a nawet należy mieć to w samochodzie, no bo jakieś dialogi uskuteczniane z policją za granicą, to chyba nie jest to, czego nam potrzeba. No i na przykład Chorwacja. To apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe, komplet żarówek i bezpieczników. To trzeba mieć. We Włoszech trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zalecane apteczka czy gaśnica. I jeszcze Francja. Kamizelka odblaskowa musi być przewożona w kabinie, a nie w bagażniku. Trójkąt ostrzegawczy, komplet zapasowych żarówek, zalecana jest apteczka. 2-2 i 7 trójek. Pod tym telefonem czekamy na Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień, które gdzieś Państwo dostrzegają. Jeżeli chcą Państwo coś przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. No i oczywiście, jeżeli wybierają się Państwo dziś wieczorem na koncert grupy Depeche Mode, też czekamy na Państwa sygnały. Jeszcze 11 minut i będzie godzina 19. Po drodze z Trójką powoli dobiega końca pierwsza połowa meczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów. Karabach, Raków Częstochowa bez bramek, a to jest dobry dla naszej drużyny rezultat. Tymczasem Piotr Łodej i jego gość o wiarygodności źródeł w internecie. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w naszym studiu. Dzień dobry Państwu. O kampanijnej weryfikacji mówimy od kilku czy kilkunastu już dni. Zastanawiamy się nad wiarygodnością różnego rodzaju źródeł, także tego, co spotykamy w internecie. A jaki wpływ mają te treści, które spotykamy, które są dezinformujące? Jaki wpływ ma na nas ta bańka, której się zamykamy, bańka informacyjna? Zawsze jak z niej wyjść? To pytania na dziś. Panie redaktorze, no zawsze szkodliwy, jeżeli się zamykamy w bańce jakiejkolwiek, to w pewien sposób pozbawiamy się możliwości dotarcia do informacji, które mogą nam się przydać. Ale z bańką informacyjną jest tak, że to nie do końca jest nasz wybór, bo algorytmy, czy też media społecznościowe, czy algorytmy wyszukiwarek internetowych, no działają niestety w taki sposób, a że... A dlaczego niestety? Przecież one właśnie mają tak działać, żeby podpowiadać nam treści, które chcemy otrzymać, więc otrzymujemy taką usługę. No dobrze, dobrze, ale teraz jak pan redaktor się zastanowi nad tym, że załóżmy jakiś człowiek klika sobie w dezinformacyjne źródło, czyli jakąś stronę, która została wygenerowana tylko po to, żeby dezinformować. Mm-hmm. Nie wiedząc o tym. Oczywiście, tak. Że nie wiedząc o tym. I klika sobie raz, potem w mediach społecznościowych wyświetla mu się jakiś fake news. Ale nawet nie musi udostępnić, wystarczy, żeby kliknął i przeczytał. Algorytm uczy się. Aha, czyli ta osoba lubi takie treści, więc będę mu podsyłać ich więcej. Mm-hmm. Więc podsyła mu więcej treści dezinformacyjnych. Podsyła mu filmiki, on ogląda te filmiki. No to algorytmy uznają, że ponieważ trzeba budować napięcie, zaczynają podsyłać jeszcze bardziej radykalne filmiki. Te filmiki wywołują emocje u tej osoby. Ta osoba się nakręca, wzrasta jej poczucie zagrożenia. Jeszcze głębiej w to wchodzi? Jeszcze głębiej w to wchodzi. Szuka innych grup, które myślą podobnie jak ona. No a tam to już jest kopalnia dezinformacji. I rzeczywiście to prowadzi do polaryzacji, do radykalizacji? To raczej radykalizacja jest skutkiem tego, że media społecznościowe utworzyły taką infrastrukturę związaną z tym, że łączą ludzi podobnie myślących w zamknięte grupy. I teraz tak, no nie byłoby w tym nic złego, gdyby potem było takie założenie, że te grupy między sobą też dyskutują i w związku z tym wymieniają się poglądami. No ale takiego założenia nie ma, bo to są grupy zamknięte bardzo często, więc ci ludzie w tych grupach mają takie przeświadczenie, że jest tylko jedna perspektywa spojrzenia na rzeczywistość, więc radykalizują się w tej perspektywie, no bo wszyscy inni myślą tak samo. Czyli znowu to, o czym niedawno mówiliśmy, ten system taki zero-jedynkowy, tak? A jaki wpływ właśnie tych grup światopoglądowych ma na nasze myślenie tak bardzo duży, że to aż tak dzieli nas w mediach społecznościowych, że aż tak gorąco jest, no, szczególnie teraz właśnie w czasie przedwyborczym? Tak, no ma na tyle wpływ, że pewnie pan redaktor czasami tego doświadcza, ludzie potrafią się kłócić przy stole tak dość agresywnie, czy między sąsiadami dochodzi do poważnych konfliktów, bo są przekonani o tym, że tylko ich grupa ma rację, albo nie ma gdzieś tej płaszczyzny do dialogu, do porozumienia. Ale jest jeszcze jeden aspekt, bo jedno to jest polaryzacja i tu słusznie pan redaktor na to wskazuje, ponieważ nie mamy do czynienia z innymi punktami widzenia w tych grupach, no to trudno nam sobie w ogóle wyobrazić, że ktoś może myśleć inaczej, więc jak już taką osobę spotykamy, no to traktujemy ją jak, mówiąc bardzo brutalnie, wroga, tak? Jako osobę, z którą chcemy walczyć, której chcemy wybić z głowy ten sposób myślenia, a nie jako partnera do dyskusji, więc to już jest poważna zmiana negatywna. Ale druga rzecz to jest kwestia rozsiewania dezinformacji w takich grupach, czyli tak jakby wewnątrz tych grup, bo tutaj działa podwójny mechanizm kontroli. Z jednej strony możemy kłamać zgodnie ze światopoglądem danej grupy, i wtedy mamy ten krytycyzm mniejszy wobec takich treści, ale z drugiej strony w takich grupach działa też mechanizm konformizmu społecznego, czyli nawet jak nam się wydaje, że to jest nieprawda, to bardzo często nie będziemy mieli odwagi, żeby to napisać w takiej grupie, bo będziemy się bali wykluczenia z tej grupy, będziemy się bali, że grupa nas odrzuci i w związku z tym milczymy.